ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego Pro Ace Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Przygotowania do szkoły już chyba w pełni, bo jest siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Krzysztof Zyblewski. Ważne słowa na Westerplatte w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Koniec laby, w szkołach pierwszy dzwonek. Sprawdzimy, co czeka uczniów. Polscy koszykarze wychodzą z grupy na Mistrzostwach Europy. O tym za chwilę w sporcie. Musimy być tak silni, aby odstraszyć agresora, mówił na Westerplatte premier Donald Tusk. W 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej przedstawiciele władz oddali hołd obrońcom września 1939 roku. Na Westerplatte jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o czym mówili uczestnicy uroczystości. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał żądania reparacji wobec Niemiec, a premier Donald Tusk mówił, że wobec zagrożenia imperializmu ze wschodu musimy budować sojusze. Musimy rozumieć dobrze, skąd dzisiaj płynie to wielkie zagrożenie i z kim powinniśmy jednoczyć się w wysiłku obrony Polski, całego świata Zachodu, naszej cywilizacji, cywilizacji wolności. Wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił o wciąż rosnących wydatkach na obronność. Wskazał też na agresję Rosji na Ukrainę i podkreślił, że nie można się przyzwyczajać do wojny za naszą granicą. Nie możemy przechodzić pomimo zmęczenia, trudu, również emocji często uzasadnionych, dotyczących może braku właściwej wdzięczności. Nie możemy się oswoić i przejść do porządku dziennego, że tam giną ludzie, że tam giną dzieci, że bomby lecą na żłobki, przedszkola i szpitale. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty przed pomnikiem obrońców Wybrzeża, zagrano hymn do Bałtyku i pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Polska może być największym beneficjentem nowego unijnego funduszu na obronność. Liczymy na kwotę 120 miliardów złotych, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polska złożyła wnioski o dofinansowanie budowy fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią, ale także dotyczące produkcji armatochaubic, wyrzutni przeciwlotniczych i bojowych wozów piechoty. Mówi wiceszef MONU. Kupujmy w Ameryce to, czego nie możemy wyprodukować. Nie wyprodukujemy nowych myśliwców, ale to, co jest polską specjalnością, czyli na przykład wojska pancerne, czyli właśnie kraby, albo bojowe wozy piechoty, jak borsuki, to jest dzisiaj dla nas ogromna szansa, bo my robimy te produkty na poziomie światowym. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk o 8.13 będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Nowy rok szkolny to nowe przedmioty i inne zmiany. Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do nauki. Co ich czeka, Martyna Szymczakowska? Od czwartej klasy szkoły podstawowej uczniowie będą mieć nowy przedmiot – edukację zdrowotną. Nie jest obowiązkowy, ale nauczyciel z wieloletnim stażem Radosław Potrac, który będzie uczył EZ-u, zapewnia, że przekaże bardzo ważne treści. To jest taki przedmiot, który daje waszym dzieciom siłę do tego, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Pokazuje im, jak dbać o własną godność w kontaktach z innymi ludźmi. Wychowanie fizyczne ma być ciekawsze. W życie wchodzi nowa podstawa programowa. 17-letni Paweł Mrozek mówi, że do tej pory nie były to lekcje lubiane przez nastolatków. Bardziej ucieczka z tego WF-u była czymś oczywistym. Do jednej godziny tygodniowo zmniejszy się liczba religii i etyki. Zajęcia będą odbywać się na pierwszej lub ostatniej lekcji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wchodzi w życie unijny zakaz sprzedaży i używania kosmetyków z TPO. Substancja stosowana w lakierach hybrydowych do paznokci jest rakotwórcza i toksyczna. Badania nad jej szkodliwością trwały od dekady. Chemiczka dr Sylwia Bogdan uspokaja. Panie, które robiły manikur hybrydowy regularnie, nie mają się czego obawiać. Stężenia są naprawdę niewielkie dodawane. TPO praktycznie całkowicie się zużywa podczas właśnie fotoinicjacji, czyli w momencie, kiedy mamy nałożony lakier hybrydowy na płytce paznokcia i wkładamy tak pomalowaną dłoń do lampy. Zakaz obowiązuje w całej Unii Europejskiej. I jeszcze Chorwacja, gdzie mieszkańcy wsi koło Dubrownika wzięli sprawy w swoje ręce. Namalowali przejście dla pieszych na przebiegającej niedaleko ich domów ruchliwej trasie. Piotr Piętka. Magistrala Adriatycka w najbardziej wysuniętej na południe części Chorwacji jest najbardziej ruchliwą drogą. Prowadzi ona jednak przez szereg miasteczek i wsi na wybrzeżu morza. Jedną z takich wsi jest urokliwe Trsteno, niegdyś ulubione miejsce letnich rezydencji bogaczy z Dubrownika. Zamieszkana poza sezonem letnim przez nieco ponad 200 mieszkańców wieś ma jednak jeden bardzo poważny problem. Na magistrali, która biegnie tu na odcinku kilkuset metrów, nie ma żadnego przejścia dla pieszych. Mieszkańcy narzekają, że latem przejście przez drogę to koszmar, sytuacji, kiedy pieszy nie jest uprzywilejowany. Niestety, mieszkańcy cieszyli się nielegalną zebrą tylko kilkanaście godzin. Zarządca drogi, państwowa firma Chorwackie Autoceste, szybko usunęła nielegalne przejście. Powołano się na przepisy, zebra może być umieszczona tylko tam, gdzie po obu stronach są chodniki. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tak, to był serwis Trójki, nie cykl Wśród Zwierząt, choć kraby, borsuki i zebra w serwisie. To może teraz coś o orłach. Przygotował Darek Urbanowicz. Czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. Polacy nie bez przygód pokonali Islandię 84-75 w trzecim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy w koszykówce, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo i obejmując prowadzenie w tabeli. Polacy w końcówce roztrwonili kilkunastopunktową przewagę wypracowaną w pierwszej połowie, ale odzyskali ostatecznie kontrolę na parkiecie, mówi kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później może nadejść taki moment. Oni naprawdę grają cały czas szybko, cały czas pchają piłkę do przodu. Chwila dekoncentracji i oni od razu, powiedzmy, jedna, druga, trzecia, trójka i wracają do gry. Także no, to są trudne mecze, tak samo jak z Izraelem. Oni wszyscy pchają piłkę do przodu. No ale po raz kolejny pokazujemy, że nawet z takimi zespołami potrafimy grać. Chyba z tą koszykówką nie jest tak źle. Mateusz Ponitka i spółka zapewnili już sobie awans do kolejnej fazy. Wczoraj Francuzi przegrali z Izraelem, Belgia ze Słowenią, a my jutro o 20:30 gramy właśnie z Francją, oczywiście w katowickim spotku. Polscy siatkarze szlifują formę przed mundialem na Filipinach. Na zakończenie 22. memoriału Huberta Jerzego Wagnera przegrali z Argentyną 1-3, wcześniej z Brazylią, a krakowski turniej, przypomnę, rozpoczął się od wygranej z Serbią, mówi Kamil Semeniuk, który w ostatnich dniach zmienił stan cywilny. Teraz pakuję się jak najszybciej i jadę już do mojej żony oficjalnie, także impreza była bardzo udana, bardzo dobrze się bawiłem, myślę, że to najlepsza impreza w życiu. Aż tak bardzo się wiele nie zmieniło, noszę tylko po prostu obrączkę na naszyjniku i gram będąc jako mąż już mojej Kasi. Zamierzam skosić trawę w domu, jakieś inne gdzieś tam prace domowe, no i oczywiście spędzić czas z rodziną, z bliskimi, bo to już naprawdę gdzieś tam ostatnie możliwe wolne dni, gdzie możemy spędzić czas z najbliższymi, bo później już naprawdę będziemy się 100% koncentrować na przygotowaniach, będziemy się też powoli gdzieś tam izolować od zewnętrznych bodźców, żeby jak najlepiej sfokusować się na mistrzostwach świata. W Ekstraklasie pucharowicze ze zmiennym szczęściem. Legia Warszawa przegrała z Krakowią 1-2. Również bez punktów z wyjazdu wrócił Raków Częstochowa po porażce z Pogonią w Szczecinie 0-2. Lech Poznań pokonał Widzew Łódź 2-1. W hicie Premier League Liverpool pokonał Arsenal 1-0. Dziś ma być na ogół słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna powyżej 20 stopni szykuje się w całym kraju. Najcieplej na wschodzie, przy granicy z Ukrainą. Tam nawet 30 stopni Celsjusza, w centrum 26, na Pomorzu i w Małopolsce do 25. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu, więcej wsparcia dla kierowcy, a przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, jesteśmy, wspieramy w powakacyjnym zamieszaniu. Zapraszamy do dzielenia się szkolnymi historiami. Co państwu zapadło w pamięć? No tak, pani od matematyki, to na pewno. Pan od historii, wiem. A pan od muzyki? No, jeden nas odwiedzi za kilka minut. Że ja niebie, że nadszedł czas i w sam raz trafiło tam każde z nas. Tak oczywiście wybrałem milczeć, inaczej zniszczę i z tą pieśnią zostałem sam, bo tobie brak słów, których ja już nie mam. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. I mówią mi, że ty chcesz więcej. I cóż, że to, co masz, na ciebie jest w sam raz. Drogo płaci ten, który wybrał nic nie tracić. I mówią mi, że twoje serce tak chciałoby rozbawić się. Wczoraj w rezydencji z Justyną Grabasz snuł muzyczną opowieść, a dziś porozmawiamy w audycji porannej. W audycji porannej Czesław Mozil. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, słuchaczu. Jak było wczoraj? 2 godziny dla ciebie w Trójce. Było fantastycznie. Byłem bardzo mile przyjęty przez panią Justynę, i czułem się bardzo tak swobodnie i mogłem zagrać wszystko od Madonny do zespołu Bastarda. Właśnie, Madonna się pojawiła nawet. Pojawiła się Madonna, ale też zespół Bastarda, czy młodzi Seth Miles, czy Nick Cave. Czy Nick Cave, tak, i Tom Waits. Więc mam nadzieję, że słuchacze byli zadowoleni. Tak. I ja polecam to spotkanie w podcastach Trójki. Na naszej stronie można znaleźć zapis audycji w zakładce Rezydencja. Oczywiście tam 2 godziny z muzyką wybraną przez Czesława Mozila. To było, Czesławie, takie muzyczne pożegnanie wakacji, ale teraz już zaczyna się nowy rok szkolny. Ja wiem, to jest głównie sprawa uczniów, nauczycieli, rodziców, ale wszyscy chyba czujemy, że to jest też taka cezura. Coś nowego się zaczyna. Nowy start w tym roku. Rytm się zmienia. Lubisz ten czas? Lubię ten czas. Ja lubię, jak są zmiany. To też widać na ulicach. Jutro będą ulice Warszawy bardziej zakorkowane, ale jest taka, no, jest w tym jakaś energia życia. Ci, którzy idą się kształcić, prawda? Ci, którzy zaczynają, którzy wrócili do szkoły. I to też motywuje do tego, że sam ja wiem, że ja dzisiaj już mam taki dzień, gdzie wiem, że muszę sobie to ułożyć, jakby, nazwijmy to tak, no już trzeba się wziąć w garść, trzeba się przygotować przed już czasem. Już nie ma mówienia, że od jutra, tylko teraz już od teraz. Tak, tam nie ma czegoś takiego, ja bardzo nie uznaję tego, dopiero w poniedziałek, wszystko w poniedziałek, prawda? Nie. Zaczynamy, róbmy. Jeżeli coś trzeba zmienić tu i teraz, ja muszę się ogarnąć, bo mam trasę solową cały wrzesień, potem nagrywam płytę Herbert kameralnie, więc cieszę się, bo widzę, że mój kalendarz jest wypełniony, ale to też powoduje, że muszę oprócz trasy to po prostu sobie tak poukładać, żeby cały czas tworzyć i cały czas jakoś być, no po prostu muszę zagrać w szachy, tę jesień, żeby siebie ogarnąć. A lubiłeś ten czas w szkole, w młodości? Tak, lubiłem. Nie ukrywam, że ja wspominam podstawówkę i liceum i też studia potem na Akademii Muzycznej fantastycznie. Znaczy, to był czas, gdzie widziałeś się z przyjaciółmi, nowe wyzwania, nie tylko szkoła, ale potem czas z przyjaciółmi po szkole, ale znowu jak w liceum, to zaczynały się imprezy, prawda? Więc to wszystko, zawsze według mnie praca i relaks, albo praca i ta nagroda, która jest, zawsze mnie motywowała, więc ja uwielbiałem. Ja wspominam czas w liceum jako fantastyczny czas, gdzie się uczyłem, wszystko było tak intensywne, jak też z Justyną rozmawialiśmy wczoraj, że muzyka nawet brzmiała inaczej, wszystko smakowało inaczej. Tak, to ja wspominam, co nie zmienia faktu, że nie chciałbym powtórzyć tego czasu. Teraz jest czas młodych, innych, a ja mam swój wiek i mogę tylko obserwować. Ale to była duńska szkoła lat 80. i 90. Fajne miejsce? Tak, fantastyczne miejsce. No proszę wyobrazić, że... My jej nie znamy. No, jakby to wytłumaczyć? No proszę wyobrazić sobie, że w liceum... Tak, jest impreza w liceum, mamy 16-17 lat, jest pierwsza licealna. Na terenie szkoły w liceum baluje cała szkoła. Robimy Eurowizję, czyli mieliśmy, że każda klasa komponowała swoją piosenkę i wystawiała. I był konkurs w liceum, każda klasa, bo to było takie muzyczne, artystyczne w liceum, każda klasa po prostu wychodziła ze swoją piosenką i potem były eliminacje. Wygrałeś? Proszę? Wygrałeś? Nie ja, ale moi koledzy, czyli inaczej, nasza klasa wygrała, czyli też ja, bo ja byłem na kordonie, a moi koledzy Jonas i Daniel Hilloy Davidson, kolega, który dzisiaj pisze, jest częścią takiego współproducenckiego teamu i pisze dla Pink, Justina Biebera, dla Drake'a, po prostu żyje z pisania piosenek. Zaczynał od Eurowizji w duńskim liceum. Tak, i on napisał piosenkę z kumplem, którą my wygraliśmy w pierwszym liceum, więc od razu byliśmy bardzo sławni w liceum, a pibolali nam nauczyciele. To tego nie wracajmy. Przepraszam, ale po prostu, albo inaczej, nazwijmy to, że po prostu opiekunami byli nasi nauczyciele. Czesławie, dziś nasza audycja przybrała formę takiego planu lekcji, więc czas na lekcję muzyki. Więc, co jest najważniejsze? Najważniejsza zasada, zasada numer jeden w muzyce, w robieniu muzyki, twoim zdaniem? Oj, to jest taka najważniejsza, to trudno powiedzieć, ale wiem jedno. Na pewno trzeba mieć szczęście do swoich mentorów i nauczycieli i ważne, żeby nie grać jak twój nauczyciel, bo zawsze będziesz grał gorzej, niż jeżeli masz kopiować swojego nauczyciela. Staraj się grać po swojemu z inspiracją twojego nauczyciela. Znaczy, zawsze pamiętam, że rozmawiałem z takim muzykiem, który powiedział mi, Czesławie, uświadomiłem sobie, że na Akademii Muzycznej nikt nie zapytał mnie, jak ja chcę zagrać, tylko mówiono mi, jak mam grać. A jak masz nauczyciela, który tworzy kopię, czyli to zawsze będziesz gorszą kopią twojego nauczyciela. Mhm. Więc wydaje mi się, że w muzyce najważniejsze chyba jest naprawdę... próbowanie grać po swojemu. To jest bardzo, to brzmi może bardzo płasko, ale tak. Znaleźć, na pewno nie rozumie jednej rzeczy, nie rozumie jak młodzi artyści chcą być gorszymi kopiami swoich starszych, tak? Znaczy, ja nie rozumiem... A może w tym są, w tych sprawdzonych schematach są większe pieniądze na przykład? No to okej, no to że zapytałeś mnie, no to może nie będzie popularny wśród niektórych, ale graj muzykę nie myśląc o tym, że będziesz z niej kiedykolwiek żył. O, to jest zasada pewnie trudna do wprowadzenia, ale tak mówi Czesław Mozil, gość porannej audycji. Tu postawmy przecinek, bo mamy dla naszych słuchaczek i słuchaczy piosenkę dnia. Wrócimy za chwilę do rozmowy, a teraz coś nowego, Alabama Shakes i Another Life. Lub jak powiedziałby Sting, Another Life. I found a way to say goodbye. Tak gra amerykański band z Aten, ale z Aten w stanie Alabama. Alabama Shakes i Another Life to piosenka dnia w Trójce. Zapraszamy do Trójki. A w porannej audycji także muzyczny gość Czesław Mozil, który wczoraj kończył wakacje prowadząc rezydencję w Trójce, ale wakacje już za nami, już finito. Czesławie, co w planach w takim razie? Ja mam cały wrzesień tak dość mocno koncertowy, więc jadę, odwiedzam większe miasta jak Wrocław czy Krotoszyn, ale też Szczecin, Uniejów czy Gliwice, Siemieniowice Śląskie czy Sochaczew, więc ja koncertuję solowo we wrześniu. Kończę prawie całą płytę Czesław Śpiewa, więc ona jest prawie skończona, ale dopiero chcę ją wydać, jeszcze nie wiem kiedy, dlatego że w październiku nagrywam płytę z Miłoszem Wośko i Sonos Kwartetem w Radio Lublin. To jest projekt Herbert Kameralnie i też koncertujemy tutaj w Warszawie, w Teatrze Ateneum, w Teatrze Nowym w Poznaniu. Mamy tak chyba 10-11 koncertów wspólnie z Sonos Kwartetem i Miłoszem Wośko, do czego nie mogę się doczekać, bo to są wiersze Zbigniewa Herberta, do których piszę muzykę, więc czasami te utwory mają 8, 9, 10 minut, są długie. Mało radiowe, ale kameralne na pewno. Nie radiowe na pewno, ale za to takie mocno, fantastycznie filmowe. Jestem z tego projektu bardzo dumny i się nie mogę doczekać. Czekamy więc na twoje kolejne muzyczne osiągnięcia. A zapytam o jeszcze jedno w ramach planów. A Kraina Lodu 3? Olafie? No, z tego co ja wiem, to nadchodzi małymi krokami, ale z tego co ja wiem, to będzie potwierdzona jeszcze Kraina Lodu i nie mogę się doczekać. A oprócz tego, to ten Olaf cały czas żyje, bo ja cały czas wpadam i nagrywam jakieś takie małteńkie sequele czy filmiki. One są dostępne na platformach, wiadomo jakich, więc ten Olaf cały czas żyje i jestem przeszczęśliwy, że wygrałem lotka i ktoś zaryzykował i chciał takiemu muzykowi jak ja dać rolę Olafa. No właśnie, Olaf z Krainy Lodu, Frozen, światowy fenomen. Frozen jest wszędzie. Na piórnikach, na ręcznikach, na długopisach, na plecakach. Nawet w Egipcie jest. Tak, i ten Olaf jest wszędzie. Czujesz z tego powodu jakieś emocje pod tytułem duma? Tak, bez dwóch zdań jestem szalenie dumny, że dostałem taką szansę i że chyba starałem się wywiązać z tego zadania jak najlepiej, bo widzę, jak robię ten projekt Grajkowie Przyszłości, taki mój młodzieżowy, gdzie nagrywam płyty i piosenki z dziećmi ze szkół muzycznych, z Domu Kultury, no to jest to fantastyczne, że mogę wejść i spotkać się z młodzieżą, która ma 15 lat, i oni nie muszą znać mojej muzyki dzisiaj, ale znają Olafa, więc ten dystans się skraca i pracujemy wspólnie razem. Czuję się bardzo dumny z tego Olafa, że jakoś polski Olaf mówi po polsku z duńskim akcentem. I to jest właśnie Olaf, którego chcemy słuchać i czekamy na Krainę Lodu 3. Podobno w 27 roku ma się pojawić. Tak, ja słyszałem, że to ma być w tym, ale nie ukrywam, że to są już sprawy wyższe. Na pewno będzie i nie mogę się po prostu doczekać. Ja tak próbuję, żebyś powiedział, czy już nagrywałeś, albo czy już jesteś umówiony w studiu. Mogę, nic nie mogę zdradzić. Mogę powiedzieć, że ja nagrywam takie różne czasami, jak dobrze wiesz, no Olaf żyje też w takim świecie poza Krainą Lodu, czyli on funkcjonuje w takiej przestrzeni na platformach właśnie streamingowych, więc ja dość często nawet nagrywam Olafa, nawet jeżeli Olaf się pojawia na Holiday on Ice, prawda, na Torwarze, bo jest ten duży show na Łyżwach. Ten Olaf cały czas żyje, więc ja jestem bardzo aktywny. Nawet ostatnio coś nagrałem, nie mogę powiedzieć co, ale wiem tylko jedną rzecz, że wszyscy czekamy na i na pewno to 26 czy 27 na trzecią Krainę Lodu. I mam nadzieję, że ta piosenka, jeżeli będzie piosenka Olafowa, że ja ją będę w stanie zaśpiewać, bo to zawsze jest mój koszmar ogromny, bo to nie są łatwe piosenki. Czesław Mozil był gościem porannej audycji. Ja przypominam, w zakładce Rezydencja w podcastach Trójki można znaleźć też wczorajszą rezydencję, w której Czesław razem z Justyną Grabasz prezentowali muzykę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję, Robercie, i pozdrawiam słuchaczy. Nie ma dzisiaj tutaj Mieszka, Mieszko tutaj już nie mieszka, lecz w umysłach prostych ludzi zachwyt i zdumienie budzi. Dał korzenie, dał początek, wprowadził nowy wątek w tej historii, co do dzisiaj męczy Sławka, bawi Krzysia. Cztery lata, nasz wielki protoplasta nie posłuchał.

obniżki stóp procentowych już na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Rząd szykuje osobiste konto inwestycyjne, które dzięki zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych ma zachęcić do oszczędzania i pomnażania kapitału, a tymczasem Polacy coraz rzadziej odkładają pieniądze. Zdaniem Grzegorza Nowakowskiego z Tawexu sama ulga może nie wystarczyć, aby zmienić te nawyki. Potrzebujemy edukacji finansowej i stabilnych zasad w świecie inwestycji, by Polacy świadomie budowali swój kapitał. W 2024 roku tylko 57% osób planowało odkładać jakiekolwiek środki, podczas gdy rok wcześniej było to aż 72%. Dodatkowo zaledwie co druga osoba próbuje inwestować swoje pieniądze. UOKiK wraz z początkiem nowego roku szkolnego przygotował specjalne gry i quizy, które mają pomóc uczniom poznać tajniki świata konsumentów. A tymi stajemy się, gdy wypożyczamy hulajnogę, rezerwujemy bilet do kina czy kupujemy dodatkowe życia w grze. Każda taka sytuacja to test, który sprawdza, czy potrafimy zadbać o swoje kieszonkowe, oszczędzać czas i podejmować decyzje dobre dla środowiska, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Dla najmłodszych odbiorców przygotowaliśmy program ABC Małego Konsumenta, który łączy nowoczesne technologie z tradycyjnymi formami nauki. Dla nieco starszych zajęcia oparte na grze planszowej The World of Consumers. Ciekawym narzędziem jest także portal konsument.edu.pl, który uczy bezpiecznych zachowań i nawyków w internecie. Szczegóły na stronie urzędu. Od dziś w Poznaniu zaczynają obowiązywać nowe stawki opłat za parkowanie i przejazdy komunikacją miejską. W obu przypadkach mieszkańcy rozliczający podatki w mieście zapłacą mniej niż pozostałe osoby. W przypadku opłat za parkowanie różnica ta wyniesie od 1 do ponad 3 zł za godzinę postoju. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 64 grosze, a euro 4,26. Witaj szkoło! I to będzie ciepłe powitanie. Dziś w całym kraju ponad 20 stopni, nawet 30 możliwe przy granicy z Ukrainą. Powinno być słonecznie, delikatny deszczyk możliwy tylko na krańcach południowych. Witamy szkołę i wspominamy 2 2 i 7 3. Nasza pani w podstawówce nazywała się Tekla, bo grała na skrzypcach. I pozdrawiam ją serdecznie, bo jest już dzisiaj bardzo starszą panią i jeszcze funkcjonuje na naszym małym ryneczku edukacyjnym. Ale dlaczego Tekla? Pozdrawiamy ryneczek. Chciałbym się podzielić cytatem, który usłyszałem w liceum od pani polonistki. Tylko proszę siedzieć dobrze na krześle. Po zakończonej lekcji na temat Szekspira pani polonistka powiedziała tak. No tośmy Szekspira zamkli. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia. No tośmy część serwisową w połowie tej godziny zamkli. Za chwilę lekcja ekologii, a przed 8 znów muzyka i historia angielskiego hymnu. A tak mówiono o tej piosence pod koniec lat 90. To około 7.50. Teraz mamy 7.36. Doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Take her home. Don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Zapraszam już do ławek. Proszę siadać. Zaczynamy lekcję ekologii. Do startu systemu kaucyjnego został dokładnie miesiąc. Jak idą przygotowania i czy można liczyć na dobry, czy raczej fals start? Sprawdzał to profesor Witkowski. Tej lekcji podstaw ekologii doświadczył w domu chyba każdy. Ej, synek, co ty robisz? Buteleczki zgniatamy, nie wyrzuca się cały, przecież szkoda miejsca. Ale idzie nowe. Nie można zgniatać butelek, bo inaczej automat nie przyjmie. Dmuchaj, synek, w tę butelkę, prostuj ją. Dlaczego tak? No bo dokładnie za miesiąc rusza system kaucyjny. A jedno z podstawowych założeń jest takie, że butelki PET do 3 litrów, szklane do 1,5 i puszki do 1 litra będą objęte kaucją. Opakowania zwrócimy w automatach lub sklepach. Te produkty z logo kaucji będą się pojawiały na półkach stopniowo. Filip Piotrowski z West Free Oceans. I tak naprawdę dopiero gdzieś od stycznia system powinien ruszyć, mówiąc kolokwialnie, pełną parą. I tu zadanie dla producentów napojów, by zacząć umieszczać oznakowanie informujące o tym, że dana butelka czy puszka objęta jest kaucją. Wszyscy jesteśmy dzisiaj do tego dość dobrze przygotowani. Dariusz Lizak, szef Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy. Niektórzy już mają nawet wydrukowane te etykiety, takie próbne oczywiście. Ale żeby system w pełni ruszył, sklepy muszą podpisać umowy z operatorami, którzy zajmą się odbiorem pustych opakowań i rozliczeniem kaucji. Wszędzie te rozmowy trwają. Jakub Ogórek, szef operatora Polski System Kaucyjny. Wszyscy operatorzy rozmawiają z wszystkimi, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest intensywność. I jak zawsze, przy okazji unikatowych projektów na taką skalę są spore ryzyka. Ryzykiem numer jeden jest współpraca międzyoperatorska. Ustalenie wszelkich przepływów pomiędzy operatorami, których nie widzi konsument. W sumie w obiegu będą opakowania o wartości, uwaga, nawet 10 miliardów złotych. W to wszystko zaangażowane będą sklepy, te duże, powyżej 200 metrów kwadratowych obowiązkowo, a te małe? Wejście w system kaucyjny to jest konieczność. Maciej Ptaszyński, szef Polskiej Izby Handlu. Ponieważ jeżeli sklep nawet poniżej 200 metrów nie wejdzie, to konsumenci gdzie indziej oddadzą te butelki i gdzie indziej kupią napoje. Napoje to jest około 20% obrotu sklepu, więc sklep musi wejść w system kaucyjny, żeby nie stracić klientów, ale wchodząc w ten system kaucyjny, żeby nie stracić klientów, musi do tego dołożyć 2 do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli w tym momencie prawdopodobnie wyjść już pod kreską. Handlowcy boją się jeszcze jednej rzeczy. Zwykli ludzie mało wiedzą na temat systemu kaucyjnego. Nadal nie ma kampanii społecznej. Ale resort uspokaja. Będzie kampania. Ruszy za 2 tygodnie. Obiecuje to wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Nie możemy zacząć tej kampanii zbyt wcześnie, bo zwyczajnie mieszkańcy mogą zapomnieć, co było w tej kampanii. I to również wynika z doświadczeń z innych krajów. Jedno jest pewne. Czeka nas operacja na żywym organizmie i odnoszę wrażenie, że bez dobrego znieczulenia. Kuba Witkowski chyba optymistą nie jest. Przypominamy, za miesiąc start systemu kaucyjnego i czekamy też na kampanię informacyjną. A państwo informują, dlaczego pani od muzyki to była Tekla. Chodzi oczywiście o pszczółkę Maję. Tam była Tekla, pajęczyca, która strasznie na tych skrzypeczkach grała. Także to jest to. lata 80. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Lata 80. Wszystko jasne. To teraz Vito Bambino, także wspominkowo. 20. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie, to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona, ulubiona. To Vito Bambino w trójce. Kwadrans mamy niecały do godziny 8, a 13 po 8 wraca, bo mamy wrzesień bez uników. Choć niektórzy powiedzieliby, że może to dzisiaj cykl wśród zwierząt, bo pewnie o borsukach i krabach będzie mowa. Renata Grochal już w studiu, wracająca dzień także. Dobry, dzień dobry. Tak, będzie o sprzęcie, który polska armia może zakupić za pieniądze dodatkowe z Unii Europejskiej. Wczoraj Ursula von der Leyen gościła w Polsce, spotkała się z Donaldem Tuskiem, była na granicy polsko-białoruskiej. Widzieliśmy obrazki, a dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, będzie nie tylko o nowych pieniądzach dla wojska, na które mamy szansę, ale też o tym, czy mamy szansę na reparacje, bo prezydent Karol Nawrocki domagał się dzisiaj na Westerplatte reparacji od Niemiec. I to w bardzo mocnych słowach, powiedziałbym, jak na reprezentanta kraju jakiegokolwiek na arenie międzynarodowej, więc no, będziemy to na pewno komentować. Jak polityka, który poglądami jest bliski Konfederacji, to nawet nie były to mocne słowa. A jednak, no zobaczymy, co powie o tym Cezary Tomczyk. profesor od fizyki, niejaki profesor Dionizy zwany Dysiem, powtarzał: co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Pozdrawiam wszystkich absolwentów liceum na Górce w Kreszniku. Pozdrawiamy również. No, motywator. Dobrze, czas na historię hymnu pewnego pokolenia. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. The Verve, Bitter Sweet Symphony. Lato Oasis było także pod pewnymi względami latem Richarda Ashcrofta. Nieco zapomniany już lider The Verve rozgrzewał publiczność przed występami braci Gallagherów na wyspiarskich stadionach, za każdym razem kończąc swój set właśnie Bittersweet Symphony. Pół żartem, pół serio, niektórzy ochrzcili nawet utwór nowym brytyjskim hymnem narodowym. Jest to o tyle zasadne, że w piosence przeplata się kilka pokoleń historii brytyjskiej muzyki rockowej. Singiel Bittersweet Symphony ukazał się latem 1997 roku, będąc pierwszym zwiastunem trzeciego albumu The Verve Urban Hymns. Choć dwie wcześniejsze znakomite płyty zespołu zyskały uznanie krytyków i niewielkiej grupy fanów, formacja z północnego Wigan nie była wtedy gwiazdą. Ten utwór zmienił wszystko. Po pierwsze za sprawą ikonicznego teledysku, w którym patykowaty Ashcroft z rozgniewaną miną kroczy chodnikiem wzdłuż jednej z londyńskich ulic, arogancko potrącając przechodniów i przeskakując po maskach samochodów. Po drugie, piosenka naprawdę miała hymniczną moc, opartą na zapętlonym rytmie bębnów i motywie orkiestry smyczkowej. Ten ostatni był montażem sampli pochodzących z utworu The Last Time, The Rolling Stones. W wykonaniu orkiestry Andrew Luga Oldhama z 1966 roku. Dodajmy, bardzo słabo znanego i zupełnie zapomnianego. Pomimo wstępnej zgody wytwórni na wykorzystanie sampla, wkrótce były menadżer Stonesów Alan Klein, posiadający prawa do tej kompozycji, pozwał Ashcrofta, zmuszając go do przeniesienia 100% tantiem autorskich na rzecz Micka Jaggera i Keitha Richardsa, którzy swoją drogą nie mieli nic wspólnego z orkiestrową wersją ich piosenki. Sami muzycy odcięli się zresztą w całości od tego sporu. Ashcroft był wściekły i rozgoryczony. Piosenka była wielkim przebojem, ale pracowała na konto zupełnie innych osób. Sarkastycznie komentował, że Rolling Stones mają swój największy hit od lat 70. Ta historia miała jednak swój spóźniony, ale budujący epilog. Ponad 20 lat po premierze singla, w 2019 roku, syn nieżyjącego już Kleina wraz z Jaggerem i Richardsem porozumieli się w sprawie przeniesienia praw do piosenki z powrotem na Ashcrofta. Jak oceniano, do tego momentu utwór przyniósł około 5 milionów dolarów z tytułu praw publishingowych. Oto i prawdziwie słodko-gorzka symfonia. Piosenka do wyjaśnienia. Can't change.